المرسل. المرسل المرفوع بالتابعي أو بكبار أو سقط راو قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسلم أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ يجاري وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كثره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتذي وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقاطع أو مرسل كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنى وليجتبى وقدم رفعك الاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقداح هذا منه في أهلية الواصيل والذي يفي وإن يكن من واحد تعارض فاحكم له بالمرتضى بما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله رحمة واسعة بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه المرسل. كن المرسل moy buntu bi nga xamantene insha Allah taala mom lañuy tambali ci suñu jotaay bi ñu ne al mursal nak moy comme ni nga xamne non lañ koy définir insha Allah ben xeer la ci xeetu hadith yi nga xamantene manam dañoo am dog dog gu ci nek go xamantene xam nañ ko leer na ndax waxon nañ la definition bi ci al imam al hafiz abu umar yusuf ibn abd al bar an namri al andalusi rahimahu allah taala bi nga xamantene mom la def ci munqati' moy la bo waxon nañ la definition bobu moy lepp lo xamantene dal amul ittisal amul ak jokkolo te mom la الخطيب البغدادي رحمه الله وقت موم تاميت لا ني بري واخ واي جمهور نيوم منقطع مرسل اك منقطع دنجو دنيو ديفرنسي منقطع اك مرسل اك معضل غيسون نانكون معضل اك منقطع لغي تاي دنيو غيس مرسل ان شاء الله. المرسل حديث بو خامتاني كون المرسل لا من المرسل المرفوع بالتابعين او ذي كبر أو سقط راو قد حكوا. المرسل من المرفوع مو حديث بو خامتاني دنجكو ييكتي باتي يننتي صلى الله عليه وسلم مام دنجكو اسكنا لا يننتي صلى الله عليه وسلم بالتابعي تيك تابعي جاركو تيب تابعي مام اب تابعي كون موم لا نيو جاري حديث بي مام حديث بي دا فيك باتي تابعي ولا دوغا مام نيو توبلكو مو توب ديم تي يننتي صلى الله عليه وسلم ديريكتومون. lol moy ben definition bi amna benen definition aw wala bok ziki barin mu nek ku mak borom ak magga magge ci tabi'i kon benen definition bi moy mursal ab tabi'i bu mak moko askanale yenenbi sallallahu alayhi wasallam aw wala bok amna benen definition buñ joxe ci mursal moy saqtu rawin roto aji solo hadith manam kenn ku nek ci isnad bi mu rot xat deug deug xakaw netale nañ ko yépp ay definition la yuñu netale ci mursal muy ñett definition bu ñëk bi moy né ab tabi'i mo wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna ñaaral bi moy tabi'i bobu dañ ko teunk ci mu nek tabi'i bu mak mu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna bi ci dess moy ab ku dok ab manam ku rot rek ci ñi nga xamantene ñom ñoy solo hadith bi imam as-suyuti rahimahullah dan ashharuha ba ci gëna siiw al awwal moy bu ñëk bi moy né ab tabi'i moy wax né yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna lool moy mursal mu dem ci benen masala moy mursal lan moy atem ci bir hadisi muna summa top nak al hujjatu lay gi manam laye ko def ko ak lay mu nek lay bi ci mom raa gis nako amatu njit as salatatu ñoy ñet manam ñet imam yi muy imam abu hanifa imam malik ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhim ñom li nga xamantene mom lañ wax moy ne mursal dañ koy sukkandiko muna waraduhu waye delo hadith bo xamne mursal la al aqwa moy li gëna deugër ne dal mursal dal hadith la bo xamantene kenn mënu ko jëfëndiko comme lay moy li nga xamantene mom mo gëna deugër wa qawlul akthar te lolou mom moy waxu li epp ci borom xam xam yi ka shafi'i kam imam abu abdullah muhammad ibn idris al muttalibi ash-shafi'i radiyallahu anhu wa ahli ak ñooñu ko ilm al khabari xam xamuk lepp lu aju ci xabar moy hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamantene kon ñom ñoy moy imam ash-shafi'i ak borom xam xam hadith rahmatullah al jami' ñom li nga xamantene mom lañu deugural moy ne dal mursal kenn duko jëfëndiko naam muna waaw deug la nak bihi naam bihi yuhtaju in ya'tadidi bi mursalin akhar aw bi musnadi naam ankay bihi ci mom mursal yuhtaju def nako laye in ya'tadidi bu fekente ne dako deugural manam dañ ko deugural dañ ko notal dañ ko may doole bi mursalin ci mursal akhar benen aw wala bok bi musnad ci hadith bo xamne musnad la gisoon nañ lan moy musnad koko utalon nañ ko jotay ak buntu imam as-suyuti rahimahullah utal na ko buntu moy mana al musnadul marfu'ul al musnadul marfu'u dhati sali wa qila awwalun wa qila tali moy kon al mursal moy lo manam al musnad moy lo xamantene dañ ko yekiti ba pare mu am jokkolo donte am nañu wax ne lu yekiti kesse moy mursal donte am nañu wax ne lu jokkolo kesse moy mursal moy musnad bok waye waxon nañ al mursal wal musnadul marfu'u dhati sali lol moy hadith bo xamantene musnad la kon hadith bo xamantene kon mursal la bu ko benen hadith bu mursal ne mom deugereli manam mu jaare nak il faut mu jaare ci benen serigne bu wutek manam il faut mu jaare ci kenen ku bokut ak tabi'i bi nga xamantene mom mo defon mursal bi non il faut mu nek benen tabi'i legi mu nek tamit wala bok ben hadith bo xamne mom tam musnad la manam jokkalo na ñew deugereel ko aw wala bok qawli sahibin mu nek waxu sahaba manam ab mursal bu fekkene dafa am benen waxu sahaba radiyallahu anhu bo xamantene dafa ñew deugural hadith dafa ñew di wax exactement li nga xamantene mom moy hadith bi nga xamne mursal la mu nek hadith mawquf kon hadith mawquf bu ñewé deugural li nga xamantene mom moy manam ñew indi même lay manam même avis même wax même sens bi nek ci hadith bi nga xamne mursal la daf koy deugural motax yaangi fatlikou fele ci bamu tolle ci hasan nan bimu tolle ci hasan fami bimi wax nan يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إدارة أو مجيئه من جهة أخرى gis nga lolou côté bobu lolou boko fateliko di nga gis ne manam irsal bi bok na ci li deugural manam li nga xamantene benen mursal hadith mursal dana ko deugural gis nga dinañ gis tamit hadith bo xamantene mawquf da koy deugural manam hadith bo xamne mursal la kon dinañ ko meuna deugural ba mu nek hadith bo xamantene lan la manam hasan la ñu mën ko laye ci condition yi nga xamantene mom lañ wax kon aw qawli sahibin aw al jumhuri wala bok borom xam xam yi manam ci tabi'i yi ñu bari ak ñi ci teggu ci ñoom manam ta ak tabi'i manam generation yu jukki dal borom xam xam yu makki rahmatullah alayhim manam borom giire joy wax manam def ay fatwa yo xamantene dañoo mok kharis mursal bi ñoo nuru moy kon day dal di wone ni wax ji deugur na aw wala bok qaysin mu nekk lo xamne dañ ko qiyasé kon yi moy li nga xamantene yi moy xetu mursal yi nga xamne meuf na len manam mursal bi nga xamantene yi meun nako deugere kon mursal benen mursal meun nako deugere waye kon ci manam benen hadith meun nako deugere wala benen wax manam meuf nako deugere ci yi ni ci kon yi mu le limal bu ñeek bi moy mu nek benen mursal ne mom wala bok mu nek hadith bu jokolo wala bok mu nek waxub sahaba wala bok mu nek lo xamne jumhurul ulama ñokoy manam mom lañu moy seen gis gis rahmatullah alayhim wala bok mu nek qiyas manam lo xamne ab qiyas dañ ko natale ci benen hadith bo xamantene manam ci qiyas la donte maana bi dafa manam qiyas bi qiyasu maana kessela ak benen hadith lol boba yoyep dinañ ci joxe exemple inshallah mam yoy dafa deugal mune wa min shurutihi te bokku na ci chartami kamara aw kem ni nga xamne non lañu guiss legi nak yan chart la ko yi di deugale parce que tamit du mursal bu ne lañu deugereul ci waxu lan ci wax bi nga xamantene mom fil ci la waxane moy waxu imam ash-shafi'i radiyallahu anhu ak li epp ci borox xam hadith radiyallahu anhum legi lolou mom la wax ne kon lolou dinañ ko deugereul ci condition yi waye nak dafa am ci manam dinañ ko deugereul ak yi ni manam yi dinañ ñew fekk ab mursal ñu waron ko delo ni hadith bi dafa daif ndax mursal la yi daal di ñew rek hadith ba daal di wër hadith ba daal di lan manam ñu japp ni hadith ba hasan na waye dafa am ay charte manam hasan na wala sahih rek ci selon yenn condition yi comme ni nga xamne dañ koy gisse inshallah waye lool da am ay charte ban musnad lañuy deugural wamin shurut yi mune bok na ci charte yi kamara aw kem ni nga xamne non lañ ko gisse kawnu nek alladhi ki nga xamantene arsala mo def mursal bi min kibari bok ci ñu bok ci ñu magni manam il faut nga nek tabi'i bu magama comme ñom ibrahim an-nakhai comme ñom sa'd ibn al-musayyib comme ñom hasan al-basri et cetera rahmatullah alayhim tabi'i bu magdal wa in ba pare dafa bok ci condition yi tamit moy wa te dafa fekk na tabi bobu in masha bu doxé ma ci bép hadith bu mëna don su doxé ma hafizun andak ko xamantene borom manam mokal la gu wër ci hadith ko xamantene lu bari lay mokal ci hadith te da ko mëna mokal bu baax yu jaar yi day manam day doxale ak mom day dawale ak mom manam dañuy tolo ñom ñaar c'est à dire qu'il faut mu nek tabi'i bobu kon déjà faut mu nek ku mak ci tabi'i ñaarel condition bi moy il faut mu nek ko xamantene suñu setlo yenen hadith yimi faral di solo su ko benen buñu ko comparer ak hadith bobu bu ko keneen ko xamne mom ku mokal la ku manam hafiz la ci jamonom bu solo même hadith bi dañuy gis ne ñom ñaar ñoy nuro li ni wax kon bu boba ñu xamne mom duy faral di joom ci nimi netale hadith yi kon il faut mu nek tamit ku mel non benen condition bi moy 3e bi parce que 3 conditions yoy ñoo aju ci nit ki moy walay sa te lu nek min shuyukhi ci ay serignam yimi faral di jele man ko xamne do'ifa dañ ko doye dal mom dafa da'if Allah gis nga subhanallah rabbi xolal ma bi xam xam way ha xolal ma bi xam xam way xolal ma mi nga xamantene mom lañu manam andé ak rigueur manam pour légui ñu assurer wu né wax ji effectivement hadith bi deuguer na dafa wax né yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna mais deuguer na ah il faut que nak ñu sét ndax mom buy faral ndax mom ci sériñam yi mi faral di déggé ak di jëlé ndax ñooñu amna ci ku daif bu fekkene dafa am ku daif peut-être ci koku lako déggé peut-être ci keneen lako déggé kon il faut que ci condition yi ñi nango mursalam moy mu nek ko xamantene du ñuy faral di déggé manam duy faral di manam amul manam ci sériñam yi amul kuñ ci doye dal amul ko xamantene dañ nan daif na mune ka kem amna hadith nahyi terek bay'il lahmi jaayu yap bil asli ci ciosan comme hadith bob nek ci mukhtasarul muzani bu mom ash-shafi'i radiyallahu ta'ala anhu jere ci waxne akhbarana malik an zayd ibn aslam an sa'id ibn musayyib anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an bay'il lahmi bil hayawani manam comme nahyil bay'il lahmi bil asli ci ciosan manam moy hayawan bi moy ndap moy hayawan moy njay alla mala moy mala donc ken manam comme par exemple hadith bobu hadith bi nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam sa'id ibn musayyib radiyallahu anhu dafni yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena manam ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam da fay tere kuy jaay yap naha da fa tere mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam an baye lahbi ci jaay ci mbir jaay yap bil hayawani manam ndawal bil hayawani ci malaki manam kon bul djel ap mala comme nit ki tay munu jaay djel xar indiko dane am xar mi te ngeen jox ma yap bi mom muntane lolou muntane am xar mi te ngeen jox ma yap bi wala bok am ganar gi te ngeen jox ma yap ganar gi manam budé animal bi même animal bi lolou dañ koy téré lolou mune par exemple hadith bobu wafa matal na lepp matal na condition yep ndax ñew na ci benen musnad tol nuro nak waxu sahaba muy sayna bakr radhiyallahu anhu atté bobu niki nonu ñew na ci benen mursal ñew na manam ci ñew na ci benen mursal ba nopi aussi wax la bo xamantene borom xam yi mom lañu ubbe manam mu nekkon lo xamantene lu dajale na condition yi motax mu ne wafa matan na lepp legi lolou mom moy atay mursal kon indina li nga xamantene mom moy bobo masala kon manam traité nañ fi ñaata masala ñaar bu ñeek yi moy definition bi ñaaral bi non ñatt sax la ndax ñaaral bi moy lay bi ñettel bi moy buñu jappé ni li gëna dëgër moy délo musnad né manam mursal né hadith bi mursal dafa daif légui yane condition lañ koy mëna dëgërelé muy ñettelu masala légui muy dugg ci benen ñentel masala muné wa mursalu sahibi waslun fil asah kasami'an fi kufrihi thumma tadah اسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحت ذي من ومرسل مرسل الصاحب اب صحابه وصل اك جوكولا في الاصح تي لي غنا وير داخ كون امنا بنين واخ مي بي غنا وير موي ني اب صحابه بو خامنا صحابه موي صحابه يو نداوي نيوكو سوفان نيوكاي داف رضي الله عنهم كوم ابن عباس كوم سيدت عائشه رضي الله عنها اكسترا رضي الله عن الجميع ñom dañuy faral di wax di manam di netti lo xamne comme sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu tam daf koy def danan par exemple nangam day hadith la manam day netti lo xamne mum fekki wuko manam bobu tuubagut won mune kon waslun ak jokkola fil asah ci li gëna wër kasami'an kem aju deg manam saaba bo xamne dafa deg fi kufri yi ci kéfirum jamono nek yéfer ci la déggé won yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax légui bimu déggé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam netali mu dem ba tup dadi koy dadi netal ñu hadith bi comme hadith Jubair ibn Mut'im bi radiyallahu anhu bi mu nan sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil maghribi bit tur hadith bobu par exemple tum nek ci ñaar sahih manam nga xamni bi mu nekké yefir lako degun fi kufri waye après nak summa top nak ittadah mu dadi leer bir islamuhu ak l'islamam manam mu dadi ak tubam ak jeblum ba'da ginnaw wafatin ginnaw bum genné adna lol tamit manam lol tam benen la comme at-tanukhi nga xamantene mom mo don yoron lettre iraqil manam mom mo degon lettre bi nga xamantene mom la yentib sallam yoni won iraqil par exemple nga xamné ginnaw gennu adna yentib sallam ci la tup muné wallazi ak ki nga xamné ra'ahu moko gis mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam sahaba bi ko gis radiyallahu anhu la mumayizan waye nekut aji ragne kokum mom wallazi sahaba bi nga xamne raahu dafa gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye la mumayizan nekut aji ragne kon mom en fait koku dafa am atté moy la koku nekut taxta ci ronuk zi bi atté manam mom nekul ci ronuk atté masala bi manam kon sahaba bu meuna don bu gisee yenen bu fekkante dafa netal ne yenen dana yenen ci sallallahu alayhi wasallam neena te mu leer ne lolu mu netali mum fekke wuko tamit dañ koy jappé comme hadith bo xamne dafa jokkolo dinañ la wax lutax lolu moy li gëna wër ibn umar kon lolu moy li gëna wër legi tamit mu am ko xamantene ab sahaba la manam wala bok munuñu ko wax sahaba ndax dafa diggi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye ginnaw bamu nekké manam ci jamono ji mu nekké jifir waye bi muy tup di nek julit moy jamono ji moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam genné aduna kon koku muhadaram la koku kon ñom ñi ñepp buñ né yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna metale li nga xamantene manam lolou dañ koy jappé comme hadith bo xamné dafa jokkolo legui nak ki nga xamantene mom gisul yenen gis na yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye mom ragneewul ndax xalé bu ndaw la lire par exemple lire la wala 1 ans la amone jamono jojo ak yu mel nonu at bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam genné adna ci la genn ci la gané aduna mom wala ñoñu ñu mel nonu ñoñu duñu dugg ci ron bi ñom duñu dugg ci ronu lan lol tamit dinañ la wax lan motax duñ dugg ci ronu att bi ñom seen hadith dañ koy considérer comme mursal lol dinañ la wax ana lan mo waral bobule distinction wa qawluhum wax jiñi wax ñom legi muy dugg ci benen masala moy borom xam xam hadith su fekente ne dafa wax ci hadith bi manam ci cyallale gi mu tuddu lo xamne mom manam ko xamne mubham la manam moy ko xamne tuddu ñu turam manam comme buñ né ben way wala ben serigne néna wala amna goor gu ma wax wala yu mel non han amna ben maire bu ma tassel mu néma yoyu loolu lan la amna ben maire bu né wa qawluhum seen wax di ñu wax ñom borox xam hadith an rajulin jël nañ ci ben way manam ak wax yu mel non mu né loolu muttasilu lu jokk loolu kon lolou lu jokk lolou comme niñ ko gisi won ci buntu bi wess waqila wa khifna nak balli fi nek munqati'un lu dog la aw wala bok sax mursalun mursal la deng amna ñu ne munqati' la amna ñu ne muttasil la lolou moy li gëna siiw moy li wër inshallah am ñu ne munqati' am ñu ne mursal kadaka niki nonu fil arjah ci li not muy wax tamit benen masala moy tire yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam lettre yi yenenbi sallalahu alayhi wasallam dan bind diko yonne bu fekente na xamuñu kako yonne lolo ban sens ban mu yegg ci peuple boba ndax lolo muttasil la wala munqati' la muné la lolo nak muné kaza ka niki nonu fil arjah ci li note kutubun tire manam lettre tir bataxal lam bo xam lam yusam bo xam dina tuddu ñu hamiluha aji yanuga aw wala bok laysa yudra xamu ñu mattasam ana manam mattasam lañ ko mandargalé manam moy namu mandargo manam nañ ko melalé wala tour wañ ko jox xamuñu ko borom letter ba xamuñu ko lolu tamit ndax hadith ndax lolu dañ nan manam muttasil la wala munqati' la wala mursal la li gëna deugër moy muttasil la moy letter yenen tib sallam bu bindé letter yonni ko letter bobu mu yonni kay ko jël yobbu ko ca ñam ko jox xamuñu ko mu doon ndax peuple bako yor kenn ca ñom bu gisee letter ba ni yenen tib sallam mo ñu ko yonni mom bu nan yenen tib sallallahu alayhi wasallam neena ndax lolu muttasil la wala det lolu muttasil la ci moy li gëna deugër li gëna not fouf yaangi deg wala bok kako yoni xam nañu kan la waye tour bañ ko jox lañ xamut manam dañ ko xamut ci tour yi comme ñu ne rek manam ñu dakantale ko no xamantene ken xamé wu ko won legi mu ne warajul amna ben way mina sahabi ci sahaba yi bu fekkante ne ben tabi'i dane amna ben way ci sahaba yi bu ne lolu ndax muttasil la wala munqati' la bu boba lolu wax nañ ne muttasil la manam borom xoxom hadith rahmatullah alayhi dañ ne muttasil la waya wa aba bañ na lolu kan as-sayrafi moy al-imam abubakar muhammad ibn abdullah as-sayrafi al-baghdadi as-shafi'i radiyallahu anhu rahmahullah rahmatan wasi'a mom dafa bañ mu'an'anan su fekente na mu'an'an la mu'an'anun ka'an sa'idin an karam comme niñ ko gissone ci al-bayti bayquni bobu dinañ ñew inshallah ci am buntu bo xamantene day wax ci mu'an'an ak mu'annan manam inshallah bu ñexé ci buntu bi wax ci mu'an'an non wa man rawa an wa an fahkum bi waslihi in al-liqa'u yu'allami wa lam yakun mudallasan wa qila la wa qila an naqta wa amma an fala et cetera ak li ci aju moy ñaari buntu ginnaw buntu bi nga xamantene mom lañ nek insha Allah dinañ ko gis kon as-sayrafi rahmalahu dafa bañ mu'an'an manam mu'an'anan manam su fekkentene tabi'i bi dafa wax ne mu'an'an ne hadith bi kat manam bu taxawé dal ni jëlé nañ ci ben way bo xamantene ci sahaba yi la bok lolu mom néna lolu buñ ko dañ ko da koy manam mom da koy bañ manam du japp né jokkolo na bala muy japp né jokkolo na il faut que tabi'i bi wax né degg na ci ben way ci sahaba yi manam mu nek lu leer degg na ci ab sahaba mu né même bu waxul turum manam su waxul turum motax ñuy wax muna wal yujtaba lol da nañ ko tan imam as-suyuti rahmalahu dani mom lolou nangunako li nak wax ju rafet la manam tan manam xetu waxin wi bu rafet la parce que tabi'i bi mën na am ne kan la ci kan la ko degge ci benen tabi'i la ko degge koku degge ko ci sahaba amana lol la parce que waxul wax ju leer da ko deg kon bu baba duñu atéré hadith bi dafa jokkolo mu am benen masala bo xamantene masala bu am solo la bo xamantene imam as-suyuti rahimahullah tamit indina ko fi muy kon amana muy juromelu masala wala manam dedet jurom benal wala jurom ñaarelu masala moy waqaddim ar-raf'a kal-ittisali min thiqatin lil-waqfi wal-irsali wa qila aksuhu wa qila al-aktharu wa qila qaddim ahfadhan wal-ashharu legi mune waqaddim na nga jital manam mom moy legi su fekenteene hadith bi ak war al waslu ak al irsal dañ fa dajé manam hadith bi dafa am même hadith bi la am ñuko solo mu nek muttasil ñeneen solo ko mu nek mursal am même hadith bi ñen solo ko mu nek mawquf ñen solo ko mu nek marfu' mais mom hadith bi la lolou ana ban lañuy jital est ce dañ nan bu mawquf bi mo wër kon bu marfu' bi ku wax ne marfu' la dafa djum wala dañ nan bu marfu' bi mo deugar ku wax ne mawquf la dafa djum bu fekete ne digeunte ak jokkolo la ndax muttasil la wala mursal la ñu ne ki wax ne muttasil la mom mo am deug way ki wax ne mursal la dafa djum wala bok ki wax ne mursal la mo am deug way ki ne muttasil la dafa djum manam ban lañuy deugar wala bu djumulit en tout cas bi mo gëna deugar ban lañuy jox priorité ci kaw bi ci dess mu war waqaddi mun jitalal arrafa yi ak yeketiku manam hadith bo xamne marfu la kal ittisal kemuk jokkolo ni ngi min siqatin bu tukke ci ko xamne ku siqa la ku deugar la moy adlo tamu dabatikul kok moy siqa ko xamantena adla mako mandu la ba fa ak takam dafa deugar bu fekenteene mom dafa hadith bi dafa am ñuko indi hadith bi nek mawquf bu baba muné la waqaddim jital ar-rafa ak yekiti ko hadith bo xamné marfu' la bu ko ken min thiqatin bu tukki ci ab thiqa ku wor ku deugar lil waqfi jital ko ci kaw hadith bo xamné dafa dañ ko taxawal ci sahaba moy mawquf la waqaddimtu na nga jital tamit batay ka kem ni nga xamné non nga jital tamit al ittisal jokkolo han min thiqatin bu tukki ci ku deugar han ci al irsal wal irsali manam lil irsali ñeel hadith bo xamne mursal la manam kon hadith bi su fekenteene marfu' la dañ ko solo mu nek mar ci yoon yu bari mu nek marfu' wala mu nek mawquf am ben yoon bu mu ñewé waye ka wax ne ka indi hadith bo bamou nek marfu koku siqa la deugural hadith bobu neel ko hadith bi marfu la ndax diw sangam indi nako ci tialalem mom diw bobu bim ko solowe dafa nek marfu su fekente ne hadith bi ñe manam dafa am ku ñew jokale ko kenn ki ñew def ko mursal mu am ñu ñew ñuko def mursal am ku ko def wala ñuko def muttasil jitalal ñi wax ni muttasil la ndax bu fekente lan siqa la kon lol moy masala bobu waqila waxefna amna ñu ne aksuhu safan ba am waqila wax amna ñu ne al aktharu li gëna siiw mo am masala bi masala bu leunt la inshallah dinañ ci ñew ci waxna parce que en fait dafa nek masala bo xamantene en réalité dañuy jital marfu' ak manam ci kaw mawquf jital muttasil ci kaw mursal ci bu ñewé ci ay yoon yu wuté waye nak joyoluñ ko lolou kenn duko joyalé non manam du lo xamné de manière générale rek dañuy teural atté bi non lolou mom motax mais manam généralement li la mais du dans tous les cas voilà du dans tous les cas li la amna ay conditions yo xamné su amé dañuy jital mawquf bi ci kaw marfu' bi wala mursal bi ci kaw muttasil bi mais lolou dina ci ñu inshallah kon mo na waqila ak sa waqila dañuy wax amna ñu né al aktharu ñëpp manam bu dañuy sét ñëpp bu dañuy ëpp dañu wax né marfu la manam dañu yikiti hadith bi dañ nan kon hadith marfu la bu ne ñu upp dañ ko def mawquf dañuy def hadith bi mu nek mawquf waqila waxefna qaddim da ngay jital ahfazan ñi gëna ñi daq mokal kon ki daq mokal fa mu fete koku mom moy li nga xamantene manam kon manam mom lañuy jital kon ay wax manam kon ñu am fi ñenti wax amna ñu ne marfo ngay jital ci kaw mawquf ñi ak manam muttasil nga jël ko ci kaw mursal bi am ñu ne dedet contraire bi la parce que mo gëna wër am ñu ne ñi ëpp lañuy jital manam dañuy sét ñi ëpp rek fiñu fété am ñu ne ki daq mokal fa mu fété wala ña daq mokal fa mu fété muy ñent wal ashhar wa li gëna siiw mu alayhi manam wal ashhar alayhi la yaqdah hadha minhu fi ahliyat al wasl wal min ahliyat al wasl wal ladhi yafi manam wal ashhar li gëna siiw nak alayhi ci kaw lolu kon ci kaw manam ne dañuy jital ki daq mokal moy la yaqdah moy du jam du yakal dar hadha bi manam ni buñu waxé joxé atté bi minhu ci ki nga xamantene mom moy ci mas'ala bi ci mas'ala bi buñu atté li du wañi dara fi ahliyati ci yelok ak inne ak ñoño gi nga xamantene mom la ñoño ci bok ci siqati ni ku woor la alwasil aji joko ji manam kenn du ko mëna jam ndax rek mbir mi manam mas'ala bi rek du tax ñu ne ah fi nak diw da wuté won ak ñi mokalon ñi gënono mokal kon ce qui veut dire que mom ak mokal lam da dess kenn du ko wax parce que en fait ndax sammu rek motax ak sammu motax ñu teural atté bi waye du ne ki lim wax du ni mën ta nek ni ala kulli hal deng mune wa du yaq tamit batay manam hadith alladhi bi nga xamantene yafi mom la matal manam mom moy bu ñewé indi ab hadith bo xamantene hadith bu joko la ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam mu nek benen hadith bu bokut ak hadith bi nga xamantene ci la wérante bi am lolu du yaq boba hadith manam kon mom du yaq ci yelom du yaq ab hadith tamit bu mu solo muna wa in yakun bu fekete nak nek na manam manam même hadith bi dafa am ko xamantene moko solo même hadith bi ben nit rek la cialale gi yep ci ben nit la jaar même hadith bi waye leg leg koku netale hadith bi bamuy yegg waye dakoy jokale mu nek marfu ndey manam dakoy jokale mu nek mursal manam mu nek muttasil leg leg mu jekki jekki wax lo xamantene manam daf koy def manam daf koy def mursal manam leg leg dako def muttasil manam dako jokale mu nek muttasil leg leg mu wax mu nek mursal wala bok mu nek ko xamantene leg leg hadith bi daf koy wax mu nek marfu' leg leg mu netaliko mu nek mawquf kon lolu manam kon wa in yakun bu nekke min wahidin di tukke ci kenn rek ta'arada nek aji garale manam ay version yo xamne day garal manam leg leg mu jokale ko leg leg mu def ko mursal leg leg mu def ko marfu' leg leg mu def ko mawquf mu ne fakhkum na nga atti leho ñel ko bil murtaba ci lañu gëreum atti bi nga xamne mom lañu gëreum mom te moy da ngay jital marfu' ci kaw mawquf nga jital muttasil bi ci kaw mursal bi mom lañu gëreum won bi ma mada ci li nga xamantene mom mo wess won ci mas'ala bob ci mas'ala bi kon bu boba li kon mom moy masala yi nga xamantene ñom la al imam al hafiz as-suyuti rahimahullah mom lañu indil lan ci subhan rabbi allah allah allah allah mom lañu indil ci ci buntu bi kon li moy li nga xamantene mom lañu wara gis insha allah ci suñu buntu bi legi kon jotay bi di ñew insha allah dina gis li nga xamantene mom mo aju kon ci ci masala yi ni manam jotay bi jotay ak jotay ci teggu parce que li amana dinañ ko def ci ñaar wala ñett jotay inshallah voilà wala ñaari jotay dal lu mu neew inshallah ala kulli hal bu ko defé ñu matal ko ci yalla nañ ci yalla yobul ak jamm ak tamit ngeerumum ak xewulum ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alama sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wasahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin